นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายมหาสาโรปมสูตรอุปมาของพรหมจรรย์มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่เขาคิจกูฏในเขตพระนครราชคฤห์สมัยนั้นเมื่อท่านพระเทวทัตหลีกไปได้ไม่นานณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในกรณีนี้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีแก่เราได้ดังนี้ครั้นปวดแล้วอย่างนี้สามารถทำลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอกลับมีใจยินดีมีความดำริเต็มรอบแล้วในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอเกิดความทะนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นว่าเราเป็นผู้มีลาภสักการะและเสียงเยินยอส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ต่ำต้อยน้อยสักดังนี้เธอนั้นก็เมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เจาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพี้มองข้ามเปลือกสดไปมองข้ามพ้นสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกเด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกระพี้ไม้ไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าท่านผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นข้ามพ้นกระพี้ข้ามพ้นเปลือกสดข้ามพ้นสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไปเด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ข้อนี้ฉันใดเราเรียกบุคคลชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงใบอ่อนที่ปลายกิ่งของมันและเขาถึงที่สุดของพรหมจรรย์ด้วยการกระทำเพียงให้ลาภสการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้นเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายส่วนกุลบุตรบางคนในกรณีนี้ออ ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายและความทุกข์ใจความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏชัดแก่เราได้ดังนี้ครั้นเธอบวชแล้วสามารถทำลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอให้เกิดขึ้นเธอไม่มีใจยินดีแล้วไม่มีความดำริเต็มรอบในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอทนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแหละว่าเราเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามดังนี้เธอนั้นก็เมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพี้มองข้ามเปลือกสดหากเอาสะเก็ดเปลือกตามผิวเปลือกถือไปด้วยเข้าใจว่านี้คือแก่นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นคนนั้นเข้าให้แล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้สอหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพี้มองข้ามเปลือกสดหากเอาสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้เลยดังนี้ข้อนี้ฉันใดเราก็เรียกคนที่บวชแล้วชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกของมันและเขาถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยการกระทำเพียงให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายส่วนกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วสามารถทำลาภสักการะและเสียงเยือนยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีไม่มีความดำริเต็มราบแล้วในลาภสักการะและเสียงเยือนยอนั้นเธอไม่ทนงตัว พราะราบสกาละและเสียงเยินหยอนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะราบสการะและเสียงเยินหยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เพราะเธอมีความยินดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแต่ว่าหามีความดำริเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นไม่เธอไม่ทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเธอทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นว่าเราเป็นผู้มีจิตถึงความเป็นหนึ่งตั้งมั่นแล้วส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้มีจิตฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นแล้วดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่ไปจนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพี้ถ้าเอาแต่เปลือกสดๆถือไปด้วยคิดว่านี้แก่นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นข้ามพ้นกระพี้ทางเอาเปลือกสดๆถือไปด้วยเข้าใจว่านี้คือแก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงเปลือกสดของมันและเขาถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยการกระทำให้เพียงความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายส่วนกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วสามารถทำลาภสการะและเสียงเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในลาภสการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่ทะนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแต่ว่าหามีความดำริเต็มรอบ พียงความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นไม่เธอไม่ทรงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นแต่หามีความดำริเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นไม่เธอไม่ทนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเธอไม่เมาอยู่เพราะไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอก็ทำญาณทัศนะคือการรู้เห็นตามที่เป็นจริงให้เกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในญาณทัศนะนั้นเธอทรงตัวเพราะญาณทัศนะนั้นว่าเราเป็นผู้รู้อยู่เห็นอยู่ส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่รู้ไม่เห็นดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะญาณทัศนะนั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนไปถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นเสียทางเอากระพี้ถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นเสียทางเอากระพี้ถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเราเรียกคนที่บวชแล้วชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงกระพี้ของมันและเขาถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยการกระทำเพียงทำให้ญาณทัศนะเกิดขึ้นเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายส่วนกุลบุตรบางคนในกรณีนี้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเราคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายและความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์นี้จะพึงปรากฏมีแก่เราได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเธอสามารถทำลาภสักการะและเสียงเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นไม่ถึงความประมาทในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้น ธอไม่จดงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นก็ไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ญาณทัศนะเกิดขึ้นได้อีกเธอมีใจยินดีในญาณทัศนะนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในญาณทัศนะนั้นเธอไม่ตนงตัวเพราะญาณทัศนะอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในญาณทัศนะอันนั้นไม่ถึงความประมาทในญาณทัศนะอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้สมยวิโมกคือการพ้นพิเศษโดยสมัยเกิดขึ้นได้อีกภิกษุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปได้คือข้อที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมคลายจากความพ้นพิเศษโดยสมัยอันนั้นก็ได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี้เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษผู้มีตาดีเห็นบุคคลนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างรู้จักแก่นรู้จักกระพี้รู้จักเปลือกสดรู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าท่านผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นแท้ไปถือไปโดยมั่นใจว่านี้เป็นแก่นแท้ดังนี้สิ่งที่เขาต้องการด้วยแก่นไม้จะสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นที่กุลบุตรบางคนผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วสามารถทำลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้นไม่ถึงความประมาทในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเ ไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ญาณทัศนะคือปัญญาเรื่องรู้เห็นเกิดขึ้นได้อีกเธอมีใจยินดีในญาณทัศนะนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในญาณทัศนะนั้นเธอไม่ตนงตัวเพราะญาณทัศนะนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในญาณทัศนะนั้นไม่ถึงความประมาทในญาณทัศนะอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอย่อมยังอสมยวิโมกคือความพ้นพิเศษที่ไม่เป็นไปโดยสมัยเกิดขึ้นได้อีกภิกษุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่โอกาสที่จะมีคือข้อที่ภิกษุนั้นจะเสื่อมคลายจากความหลุดพ้นที่ไม่มีสมัยหรืออสมยวิโมกอันนั้นได้เลยภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ก็แต่เจโตวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบปันใดมีอยู่พรหมจรรย์นี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นแก่นสารมีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้จบแล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละมหาสาโรปมสูตรในสมัยอื่นอีกได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่การรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อการรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่ความหน่ายและคลายกำหนัดก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อมีความหน่ายและความคลายกำหนัดอยู่วิมุตติญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยคือเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสะเก็ดเปลือกนอกก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพี้ก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์ข้อนี้ฉันใดเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่การรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่ความหน่ายและคลายกำหนัดก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อมีความหน่ายคลายกำหนัดวิมุตติญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉะนั้นเหมือนกันแหละฟังธรรมคำพุทธะ